kunjani ngathi andiva kahle nje mfowethu? Indona engathi niyanxila nje. Bathi wala la mini so hliwama thamsa nqa mama. Yes.